50 languages. 40. 40. 40. السؤال عن الطريق. Ρωτάω για το δρόμο. Ρωτάω για το δρόμο. من فضلك. Με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. هل يمكنك مساعدتي؟ Μπορείτε να με βοηθήσετε. Μπορείτε να με βοηθήσετε. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Πού υπάρχει εδώ ένα καλό εστιατόριο? Πού υπάρχει εδώ ένα καλό εστιατόριο? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Πηγαίνετε στη γωνία αριστερά. Πηγαίνετε στη γωνία αριστερά. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Μετά πηγαίνετε για λίγο ευθεία. Μετά πηγαίνετε για λίγο ευθεία. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Στα 100 μέτρα κάντε δεξιά. Στα 100 μέτρα κάντε δεξιά. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Μπορείτε να πάρετε και το λεωφορείο. Μπορείτε να πάρετε και το λεωφορείο. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Μπορείτε να πάρετε και το τραμ. Μπορείτε να πάρετε και το τραμ. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Μπορείτε απλά να με ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο ως εκεί. Μπορείτε απλά να με ακολουθήσετε με το αυτοκίνητο ως εκεί. كيف اصل الى استاد كرة القدم؟ Πώς θα πάω στο γήπεδο ποδοσφαίρου? Πώς θα πάω στο γήπεδο ποδοσφαίρου? اقطع الجسر. Διασχίστε τη γέφυρα. Διασχίστε τη γέφυρα. اعبر النفق. Περάστε μέσα από το τούνελ. Περάστε μέσα από το τούνελ. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Πηγαίνετε ως το τρίτο φανάρι. Πηγαίνετε ως το τρίτο φανάρι. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Μετά στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά. Μετά στρίψτε στον πρώτο δρόμο δεξιά. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Ύστερα πηγαίνετε όλο ευθεία μετά και την επόμενη διασταύρωση. Ύστερα πηγαίνετε όλο ευθεία μετά και την επόμενη διασταύρωση. من فضلك. كيف أصل إلى المطار؟ Συγγνώμη, πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? Συγγνώμη, πώς θα πάω στο αεροδρόμιο? الأفضل أن تأخذ المترو. Πάρτε καλύτερα τον υπόγειο σιδηρόδρομο. Πάρτε καλύτερα τον υπόγειο σιδηρόδρομο. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Πηγαίνετε απλά ως τον τερματικό σταθμό. Πηγαίνετε απλά ως τον τερματικό σταθμό. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.